شد یه دفعه یه با وقتی خانو میدیدیم تو رو به تا با تو بفته تسری قلبم نگاهش حواظ پرید از عقلم نگاه هرچی خوشگلی خدا یه جا داده به شمانی نگاه به ما به نزی یا دیوونه بکنی ما رو او کجا میره خانو بیا جلو تو که بگیری ازم تو نوارقم ببین زهربان قلم بالای سر به خاطر تو میکو به گوش کن حتی تنه دود ما رو از هوش با حالا دیوونه شدی ما یه جوری پس فوم سری خانو می تو همه رو درک کن بزن به خاطر ما دل به دریا یه کچولو خانو می تو ما رو دریا اگه یه عاشق رو زمین باشه بدون بازم منم تو فقط بیا یه بار عشق رو کنیم صدا بگیم که با هم میمونیم تو پیچه غم جاده ها قابل توجه همه بار بیا بکشم کنار تو از راه بیا اونی که دل ما توی دستشه به خاطر هیکل بی نقصشه هر کی هم میبینه یه جور اشتباه میگیره خانم ما با فرشته ها واسه همینه دل ما رو برده با اون چشه یه مثال گربه حالا ببین چه جور داره پوز میده دل ما رو گرفته دزدیده ولی خانومی میگم بدونی توی خماری شکم تو بمونی با این که از همه تو بسری کردی همه خاطر خود تو بسری اما اینو به خاطر بسوا بدون بیرام سوپر استار بگو عشقمی ازم دل نمی کنی بگو تا عبد همیشه پیش منی دلم دوباره احمد صادقه